Яинэрэр тхьамэ псэлъапэ илъэкӏыныгъэкӏэ тыпсэуныр. Арышъ зипсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу рымыкӏохэу тхьамэ псэлъапэ игъогу нахьырэ кӏорэ цӏыфхэу Христос Иисус зыгуилъхэр тхьам зыкӏигъэмысэщтхэп. Сыда пӏомэ Иисус Христос тыгухэм арылъэу тхьамэ псэлъапэу щыӏэныгъэ шъыпкъыр къытэзытырэм ихабзэ псэкӏодымрэ лӏэныгъэмрэ яхабзэ ыӏэчӏэгъ сыкъыкӏыхыжьи шъхьафит фишӏыжьыгъ. Типсэкӏодышӏэ шэнышъ ибзэджагъэ пае Таурат хабзэм лъэкӏыныгъэ имыӏэу ымышӏэшъугъэр тхьамышӏагъ. Ежьыкъо псэкӏодышӏэ цӏыфхэм апкъ фэдэу пкъы иӏэу псэкӏотхэм апае къурмэныпхъэ хъунэу тхьам къыгъэкӏуагъ. Арэущтэуи апкъымкӏэ псэкӏодыр ыгъэмысагъ. Тхьам арэущтэ зыфишӏагъэр тэ типсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу тырмыкӏэу тхьамэ псэлъапэ игъогу нахьырыкӏохэрэм шъыпкъагъэр дгъэсэкӏэныр ары. Шъыпкъагъэр дгъэсэкӏэн фаеу Таурат хабзэм ыӏэу зэритым фэдэу. Сыда пӏомэ цӏыфхэу зипсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу рыкӏохэрэм яшэнышъ зыкӏэхъопсырэ ӏофхэм ягупшысэ зэпытых, ау тхьамэ псэлъапэ игъогу рыкӏохэрэр тхьамэ псэлъапэ иӏофхэм ягупшысэх. Шъипсэкӏодышӏэ шэнышъ зыкӏэхъопсырэ ӏофхэм шъагупшысэным ӏэягъэу къыхэкӏырэр лӏэныгъэр ары. Ау тхьамэ псэлъапэ иӏофхэм шъагупшысэным шӏугъэу къыхэкӏырэр щыӏэныгъэрэ гупсэфыныгъэрэ ары. Сыда пӏомэ цӏыфэу зипсэкӏодышӏэ шэнышъ зыкӏэхъопсырэ ӏофхэм ягупшысэрэр тхьам жьыпӏи мэхъу. А цӏыфыр тхьам ихабзэ иунашъо едэӏурэп, едэӏуни ылъэкӏырэп. Шъыпкъэ цӏыфхэу зипсэкӏодышӏэ шэнышъым игъогу рыкӏохэрэм тхьамыгу яӏурэп. Ары шъхьакӏэ шъо шъипсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу шъурыкӏо щытэп. Тхьамэ псэлъапэ шъыпкъэу шъугухэм арылъмэ тхьамэ псэлъапэ игъогу шъурэкӏо нахь. Христос псэлъапэ зыгу имылъыр Христос ицӏыфхэм ащыщэп. Ау Христос шъугухэм арылъмэ шъипсэкӏотхэм къахэкӏыкӏэ шъпкъэхэр лӏэщтхэми тхьам ежьым дэкӏэ шъыпкъагъэ шъиӏоу шъузэрилъытэрэм пае шъугурэ шъупсэрэкӏэ шъупсэу шъущыт. Тхьау Иисус лӏахэм къахэзгъэтэджыкӏыжьыгъэм псэлъапэ шъугухэм арылъмэ ащыгъым тхьау Христос лӏахэм къахэзгъэтэджыкӏыжьыгъэм псэлъапэу шъугухэм арылъым илъэкӏыныгъэкӏэ шъпкъэхэу лӏэщтхэми шъыӏэныгъэ къаритыщт. Арышъ тшыхэр типсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу тырыкӏонэу тыпшъэилъэп. Сыда пӏомэ шъипсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу шъурыкӏомэ шъукӏодыщт, ау тхьамэ псэлъапэ илъэкӏыныгъэкӏэ бзэджагъэу шъэхэрэр жъгъэкӏодхэмэ шъыӏэныгъэ шъыпкъэр жъугъэтыщт. Тхьамэ псэлъапэ едэӏурэ цӏыф пстэури тхьам ибыных. Тхьам ежьы псэлъапэу шъугухэм къарилъхьагъэм шъуигъэпщылӏэу ыкӏи шъуигъэщынэу щытэп. Ау тхьам ежьы псэлъапэу шъугухэм къарилъхьагъэм тхьам ибын фэдэу шъуедэ. А псэлъапэм аву тылъапэ тӏо тхьам тырегъаджэ. Тхьамэ псэлъапэ тхьам тызэрибынхэр къыӏозэ тыгухэм ягъусэу къеушыхьаты. Тхьам тызэрибыным пае тхьам ибынхэм ӏэхьэшӏоу къалъысырэр тэри къытригъэсыщт. А ӏэхьэшӏоу тхьам Христос къытригъэсырэри Христос тыригъусэу тэри къытригъэсыщт. Сыда пӏомэ Христос тыригъусэу къин щэчӏмэ Христос тыригъусэуи тхьам щытхъушхо тиӏэ ыгъэхъущт. Щытхъушхо къэлъэгъощтыр. Мы лъэхъаным къин хъу тщэчӏхэрэр щытхъушхо тхьам джынэ сыфэ цӏыфхэм аримыгъэшӏагъэу тиӏэ ыгъэхъущтым фэбгъэдэн зэрэфэмышъуашэм сыщэгугъэ. Тхьам къыгъэхъопстэури гузажъохэзэ пэплъэх. Зыпаплъэхэрэ тхьам ежь ибынхэм ащытхъушхо яӏэ къызэригъэхъор. Ежь къыгъэхъопстэуми къызыщаригъэлъэгъощт мафэр ары. Сыда пӏомэ тхьам ежь къыгъэхъопстэуми ягухэлъ амыгъотынэу ыухыгъ. Арэущтэу зыкӏэхъор ежьхэр арэущтэу фэягъэхэкӏэ арэп, ау ягухэлъ ымыгъотынэу зыухэсыгъэтхьэр фэягъэти ары. Ау тхьам къыгъэхъопстэури ӏофэу зыщыгугъэхэу зыпаплъэхэрэр мыхэр ары. Тхьам ахэр кӏодыныгъэм ипщылӏыныгъэ къыхихыщхэу шъхьафит ышӏыжьынхэри тхьам ибынхэм яшъхьафитыныгъэрэ яшъытхъушхорэ ахэми яӏэхъунри ары. Сыда пӏомэ тхьам къыгъэхъопстэури джынэ сыфэ щэӏухэзэ саби къызыфэхъощт бзылъфыгъэм къин зэрищэчрэм фэдэу къин зэращэчрэр тэшӏэ. Ау къин зыщэчхэрэ тхьам къыгъэхъугъэхэм язакъоп. Тхьам итынхэм ащыщэу апэрэу ежь псэлъапэ тэ зыгу къырилъхьагъэхэри тыгукӏэ тэщэӏу тхьам ибын фэдэу тиденышъ пкъыхэр шъхьафит зыщыщт мафэм тисыпхъо тыпаплъэу. Сыда пӏомэ мы ӏофхэм тащыгугъоу тызэрэпаплъэрэм пае тымыкӏодэу тхьэм тыкъигъэнэжьыгъ. Ау ӏофхэу тыщыгугъэхэу тызыпаплъэхэрэр къэлъагъохэмэ ащыгъым ахэмэ тапаплъэу тыщытэп. Сыда пӏомэ ӏэнэкӏэ ылъэгъурэм хэта щыгугъоу паплъэрэр? Ау тэ тынэкӏэ тымылъэгъурэм тыщыгугъоу тыпэплъэшъ чэбытэныгъэ тиӏэу тыпэплъэ. Ащ фэдэу тэ лъэкӏыныгъэ зимыӏэхэм тхьэм ыпсэлъапэ къыдэӏэпыӏэ. Сыда пӏомэ тхьэм тызэрилъэӏун фая шӏыкӏэр тшӏэрэп. Ау гущыӏэхэм къамыӏошъурэ щэӏуныгъэхэмкӏэ тхьэм ыпсэлъапэ тхьэм къытфелъэӏу. Тхьэу цӏыфхэм агухэм арылъыр зыгъэунэфрэм ежьым ыпсэлъапэ гуищыри ешӏэ. Сыда пӏомэ тхьэр зэрэфаем тетэу ыпсэлъапэ тхьэм ицӏыф лъапэхэм афелъэӏу. Тхьэр шӏу зылъэгъурэ цӏыфхэу игухэр тетэу ибынхэм ащыщ хъунхэу зэджагъэхэм ӏоф пстэуми яшӏагъэ тхьэм зэрэригъэкӏырэр тэшӏэ. Тхьэм цӏыфхэу къыхихыгъэхэр ежьыкъо фэдэнхэу ыгъэнэфагъэх. Ыкъо къошыбы апэ итыным пае тхьэм цӏыфхэу ыгъэнэфагъэхэр ибынхэм ащыщ хъунхэуи яджагъ. Зэджагъэхэри ежьым ыдэкӏэ шъыпхъагъэ яӏэу къылъытагъэх. Ежьым ыдэкӏэ шъыпхъагъэ зиӏэхэу лъытагъэхэми шитхъушхо яӏэ ыгъэхъугъ. Тхьэм шӏулъэгъуныгъэу къытфыриӏэр. Ахэр зытӏорэ ужым джыри сыд тӏона? Тхьэр тигъусэмэ хэта къытпэуцужьын зылъэкӏыщтыр? Тхьэу зы къо шъхьамысыжьэу тэзэпстэуми пае къурманыпхъэу зышӏыгъэм ыкъо тыригъусэуи шӏуагъэпстэури къытитыныба? Тхьэм къыхихыгъэ цӏыфхэр хэт зыгъэмысэн зылъэкӏыщтыр? Тхьэр ары ежьым ыдэкӏэ ахэмэ шъыпхъагъэ яӏэу зылъытэрэр. Хэта тызыгъэмысэн зылъэкӏыщтыр? Сыда пӏомэ Христос Иисус лӏи лӏахэм къахэтэджыкӏыжьыгъ. Джы тхьэм иджабгъукӏэ гос тхьэми къытфелъэӏу. Тхьэм шӏулъэгъуныгъэу къытфыриӏэм хэт тыпызыгъэкӏын зылъэкӏыщтыр? Гузэжъогъу тыхэтми, гухэкӏыгъо тиӏэми, къин тагъэщэчыми, мэлакӏэ тылӏэми, зыщытлэн тимыӏэми, шынагъо тыхэтми, сэшхъокӏэ тагъэщынэми, мыкъэтӏогъэ пстэуми тхьэм ишъулъэгъуныгъэ тыпагъэкӏын алъэкӏырэп. Тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм зэрартын фэдэу о тхьэ, ощ пае тызэраукӏыщтымкӏэ мафэ къэс шынагъо щыӏ, шӏуабзыщт мэлхэм афэдэу талъытэ. Ау мы ӏоф пстэумкӏи шӏу тызылъэгъурэм илъэкӏыныгъэкӏэ тэкӏоныгъэшхор тэти. Сыда пӏомэ хэти тхьэм шӏулъэгъуныгъэу къытфыриӏэм тыпигъэкӏын зэримылъэкӏыщтым сыщэгугъэ. Лӏэныгъэми псэуныгъэми мэлаичхэми джынэпашэхэми лъэкӏыныгъэ зиӏэ джынэхэми джы ӏофхо щыӏэхэми къэкӏощт уахътэм ӏофхо щыӏэщтхэми уашъом сыд щы щыӏэми чӏэлъэчӏэгъми сыд щы щыӏэми ашӏулъэгъуныгъэм тыпызыгъэкӏын зи щыӏэп. Тхьэм къыгъэхъуэ пстэуми ащыщэу зи тхьэм шӏулъэгъуныгъэу Иисус Христосэу тизиусхьан къытыригъэгъэлъэгъугъэм тыпигъэкӏын лъэкӏыщтэп.